Program Trzeci Polskich Radia, środa, 27 maja, minęła 6. Anna Kowalik-Brankati i Krzysztof Zyblewski, zapraszamy na serwis Trójki. Czy nadal będziemy nosić maseczki i kiedy pójdziemy do kina? Dziś mamy poznać daty kolejnego etapu znoszenia ograniczeń. Do ponad 22 tysięcy wzrosła liczba zakażonych koronawirusem w Polsce. Najwięcej przypadków znów na Śląsku. Zmiany w Sądzie Najwyższym zatwierdzone. Prezydent powołał Małgorzatę Manowską na stanowisko pierwszego prezesa. Terminarz kolejnego etapu znoszenia ograniczeń w związku z epidemią koronawirusa ma dziś przedstawić premier. Według zapowiedzi ministra zdrowia ma zapaść decyzja w sprawie zniesienia obowiązku noszenia maseczek na ulicach. W związku z tym wraca pytanie, czy one cokolwiek dają. W Senacie mówiła o tym profesor Iwona Paradowska-Senkiewicz, krajowy konsultant w dziedzinie epidemiologii. Opublikowane zostało parę dni temu taki duży artykuł. Głównie to są uczeni chińscy, którzy wskazują, że na modelach zwierzęcych przeprowadzili badania, które wskazują, że stosowanie maseczek jednak co najmniej o 30% zmniejsza ryzyko zakażenia. Premier ma też odnieść się do kwestii organizacji wesel, a według doniesień medialnych mowa będzie także o otwarciu siłowni. Decyzja ma dotyczyć także ewentualnego otwarcia kin i teatrów. Wczoraj Ministerstwo Zdrowia poinformowało o 445 nowych zakażeniach koronawirusem i śmierci 17 osób. Najwięcej zachorowań ponownie odnotowano w województwie śląskim. Dorota Stabik. Badanie potwierdziło obecność groźnego patogenu u 87 osób, aż 55 nowych zakażeń wykryto u pracowników kopalń. Zarażenie koronawirusem potwierdzono także u mieszkańców powiatu rybnickiego, tarnogórskiego, wodzisławskiego i pszczyńskiego. COVID-19 wykryto też u mieszkańców Bytomia i Rybnika, najmłodszy z nich ma rok. Ministerstwo Zdrowia poinformowało także o śmierci 11 zakażonych osób. Łącznie w województwie śląskim zakażonych zostało 7414 osób, a 194 osoby zmarły. Dorota Stabik, Polskie Radio Katowice. Do tej pory w Polsce potwierdzono zakażenie u ponad 22 tysięcy osób, spośród których 1024 zmarły. Wyzdrowiało ponad 10 tysięcy chorych. Profesor Małgorzata Manowska odebrała z rąk prezydenta Andrzeja Dudy akt powołania na stanowisko pierwszego prezesa Sądu Najwyższego. Prezydent mianował także sędziego Michała Laskowskiego na prezesa Izby Karnej Sądu Najwyższego. Aneta Pawłowska-Krać. Prezydent mówił, że to mianowanie jest ważnym momentem dla kraju z powodu rangi Sądu Najwyższego. Sąd Najwyższy i jego orzeczenia są autorytetem dla realizowanego w sądach powszechnych orzecznictwa. Pierwsza prezes, sędzia Małgorzata Manowska, mówiła, że dołoży wszelkich starań, by Sąd Najwyższy był symbolem niezależności i niezawisłości sądów. Dzięki mojej pracowitości, zaangażowaniu i zaangażowaniu całej załogi, ten cel na pewno będzie realizowany. Mianowany na prezesa Izby Karnej sędzia Michał Laskowski mówił, że nowe stanowisko traktuje jako misję. Chcę dbać o podstawowe wartości wymiaru sprawiedliwości. Na stanowisku prezesa Izby mam trochę większe możliwości niż szeregowy sędzia, żeby o te wartości dbać. Po przyjęciu nominacji pierwsza prezes spotkała się z prezesami Izb Sądu Najwyższego. Aneta Pawłowska-Krać, Polskie Radio. W Wielkiej Brytanii nie milkną echa skandalicznego zachowania głównego doradcy premiera Borisa Johnsona. Wyraźna większość Brytyjczyków uważa, że Dominic Cummings złamał wprowadzone przez rząd zasady kwarantanny i powinien zrezygnować ze stanowiska. W proteście przeciwko zachowaniu Cummingsa ze stanowiska zrezygnował Douglas Ross, wiceminister do spraw Szkocji, a część posłów partii rządzącej chce dymisji wpływowego doradcy. Adam Dąbrowski. Większość ludzi nie podziela interpretacji przepisów, jakiej dokonał Dominic Cummings, pisze były już członek gabinetu Douglas Ross. A Sir Roger Gale, konserwatywny poseł, apeluje w BBC o dymisję doradcy. On wysłał bardzo niebezpieczną wiadomość. W weekend do mojej miejscowości zjechał tłum ludzi. Wielu mówiło, skoro jedna osoba może podróżować, to teraz możemy to robić wszyscy. To nie jest odosobniony głos partii rządzącej. BBC, Times i Guardian piszą, że narasta bunt konserwatywnych posłów, a opozycja domaga się dochodzenia. Dominic Cummings odpowiada, nie złamałem zasady, chciałem tylko dobra swego dziecka. Nie żałuję tego, co zrobiłem, rozumiem, że można się z tym nie zgadzać, ale ciągle myślę, że to było rozsądne. Premier Boris Johnson mówił, że żałuje, że do sytuacji doszło, ale dodał, że jego doradca zachował się tak, jak w takiej wyjątkowej sytuacji zachowałby się każdy ojciec. Adam Dąbrowski, Polskie Radio. Londyn. Od czerwca turyści ponownie będą mogli zwiedzać wnętrza Bazyliki Mariackiej w Krakowie. Wejście będzie możliwe jedynie po dezynfekcji rąk i z zakrytymi ustami i nosem. Pomimo remontu ołtarza Litostwórcy, turyści będą mogli zobaczyć odrestaurowane już figury na

she ain't got your love anymore.